29 mei 2002, bijna één jaar, de 50ste uitzending van de State of Trance. Ik voel me toch een beetje jarig vandaag. 50 keer 2 uur programma zitten erop. 6000 minuten trance. De allereerste uitzending was vorig jaar 1 juni 2001. Toen nog op de oude tijd, vrijdagavond tussen 10 en 12. De hele tijd op donderdagavond gezet tussen 11 en 1. En welkom op onze nieuwe tijd. Iedere donderdagavond tussen 8 en 10. Het programma wat inmiddels is uitgegroeid tot een soort waar verzamelplaats voor iedereen die verslaafd is aan het fenomeen trance. Ik mag wel zeggen, een van de modernste en ook populairste muziekstromingen in Nederland inmiddels. We hebben een hele vaste schare luisteraars waar we erg trots op zijn hier bij ID&T Radio. Ik heb maar 2 uitzendingen gemist, 3 uitzendingen gemist. 6 juli, 13 juli en 31 augustus vorig jaar. En sindsdien iedere week het eerste uur een beetje gelul en nieuwe plaatjes. Volgende uur altijd non-stop in de mix, zo ook deze uitzending. Ik heb voor je deze uitzending die toch een beetje speciaal getint is. AL en Barkan en A-Force. Velvet Girl, Mash Solar Stone, DJ Tiesto. En de première van Armin van Buuren featuring Ray Wilson zometeen hier. De tweede uur zul je tracks vinden van Four Strings, Chris Cowie en The Beat Foundation. In de show met Lustral Broken, de Way Out West remix, vind je op Who's Tunes. Dit is de Digital Blonde Legato 2002 op Juve Recordings in de State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. trance with Armin van Buuren. We'll be right back. State of Trance in full effect. Armin van Buuren op jouw radio, ID&T Radio. En volgens mij verdienen we het inmiddels wel om die etherfrequentie te krijgen. Want ik kan niet wachten om ook in de autoradio gewoon flink te horen te zijn. Het beste op dansgebied. Trance Progressive. A State of Trance. Wat een klein duootje voor je. Plaat op de achtergrond is een nieuw uit het pakketje van Black Hole. Ik kreeg verschrikkelijk veel goede platen opgestuurd van Black Hole Recordings. Laat het uitkomen op In Trance We Trust. IL Barkan en A-Force Revolution gaat het meesterwerkje heten. En daarvoor weer zo'n fantastisch prachtige plaat. Ik heb opgestuurd van niemand minder dan John Double of Fleming zelf. John Double of Fleming, als je dat afhoort, krijg je Juve Recordings. Gaat uitbrengen de Digital Blonde Legato 2002. Helaas nog maar 5 vinyltjes en wanneer die uitgekomen is nog onbekend. IDMT Music is the answer. Radio. Dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. En zoals we het ook al bij de eerste uitzending van The State of Trance deden, precies een jaar geleden, of op 1 juni 2001 moet ik eigenlijk zeggen. We hebben iedere week een Tune of the Week gehad. Behalve dan als we een live gig hadden ergens. Ik zei net al dat ik een fantastisch pakketje van Black Hole kreeg. Gigantisch veel goede platen en één maxi sprong daar echt mijlenver bovenuit. En getest afgelopen weekend in Passion in Colville. En deed het bloed weer sneller stromen en de handen gingen omhoog. Dit is MASH in the State of Trance. Oké, ik moet toegeven. Een absoluut weer en absolute top remix van niemand minder dan LV. Die schuil gaat onder de namen Velvet Girl, Green Martian, Airwave en V1. De vierde single volgens mij voor het album van DJ Tiesto gaat heten In My Memory. En Laurent Véronet heeft twee remixen op voor zijn rekening genomen. De Airwave mix en de V1 mix. Ik heb hier de Amerikaanse persing voor me, daar is die de B2. Ik moet zeggen dat ik dit toch wel de beste mix vind. Ook een Gabriel en Dresden mix en een Fate mix die echt absoluut de moeite waard zijn. En dan zul je vast en zeker volgende week in de show al voorbij horen komen. Daarvoor weer een fantastische plaat. Mash Persuasion. Black Hole Recordings, ons Tune of the Week. En ook de B-kant daarvan is echt ongelooflijk. Zou mij niks verbazen als die volgend uur non-stop in de mix ook nog een keer voorbij hoort komen. Continuous dance music. IDNT Radio. Nu we het toch over Laurent Véronet hebben. Is inmiddels een bekende naam in dit programma. Maakte ja, vreselijk veel platen. Een soort van in dienst bij Bonsai Recordings. Ik heb recentelijk een plaat met hem zelf gemaakt. En ik probeer hem nog steeds in mijn eigen studio te krijgen. Maar hij, de jongen, is gewoon te druk. Is net terug uit Japan. Ik heb nu een datum met hem geprikt en de bedoeling is dat hij dan ook een uur hier in het programma gaat mixen. We zullen hem eens eventjes aan de tand voelen over het een en ander. De goede man maakt gewoon echt één plaat per dag. En dit is weer een productie van hem, kan er niks aan doen. Dit komt door zijn pseudoniem Velvet Girl, Promise You Heaven.

beetje jarig vandaag. Ik sta dan weliswaar helemaal alleen in de studio hier in Amsterdam. Heel veel mensen komen me toch even feliciteren van boven. Een van de meeste constante dansradioprogramma's in ieder geval hier. Iedere week alleen het beste en het nieuwste voor jou. De newest tune selected. Zo ook dit blokje. Het was een tune of the week van een aantal weken geleden. Solar Stone, Solar Coaster. De opvolger van Seven Cities, die een paar jaar geleden uitkwam. Binnenkort uitkomen op Who's Tunes Recordings. Daarvoor Velvet Girl, Promise You Heaven. Ja, en als die Belgen dan ook met vocalen aan de gang gaan, ja. Volgens mij worden we als Nederlanders gewoon vet verslagen door de rode duivels als het gaat om trance op het ogenblik. Daar zijn Mike en Laurent Veroné absoluut verantwoordelijk voor, de spitsen van Bonsai Lightning. Zoek je de titels van dit programma, dan ga je morgen vanaf een uurtje of 10 naar www.idmnt.com. En ook op www.arminvanburen.com staan alle tracklists. En dan kun je ook wat oude tracklistings vinden. Gaat inmiddels terug tot show 29, als ik me niet vergis. AD&T Radio. Radio. Just dance. Don't stop. And let the beat keep you up. En omdat het dan de 50ste uitzending is, heb ik zoiets van, nou, dan wil ik ook wel een primeur in de uitzending doen. De single is al een half jaar klaar. Maar op specifieke instructie van de platenmaatschappij mocht ik nog niet in de eten gooien. Maar binnenkort gaat hij uitkomen. Hij circuleerde al op diverse sites, zag ik. Armin van Buren featuring Ray Wilson. Yet another day. You know it's a fact. For dance music only. This is the place to be. AD&T Radio.

Trance Postbus staat weer vrij vol deze week. Het is druk op het gebied van trance. Ook de Engelsen schijnen de trance inmiddels weer ontdekt te hebben. En met open armen te hebben ontvangen. Typisch voorbeeld daarvan is dit plaatje. The Prime Mover, The Weapon. Intensive Music. En daarvoor Armin van Buuren featuring Ray Wilson, Yet Another Day. Zal dit jaar nog gaan verschijnen op Armin Recordings. En erg vereerd door alle aandacht die deze show steeds vaker krijgt. Ook de Engelsen schijnen de tracklistings inmiddels goed in de gaten te houden. Maak je geen zorgen, we zijn in ieder geval niet van plan iets te gaan veranderen aan de opzet van deze show. Zo ook het volgende uur hou ik gewoon wijselijk mijn mond. Dan krijg je 1 uur lang via de kabel of via www.id-t.com. Als je via internet zit te luisteren. 1 uur lang non-stop in de mix. En al je transvrienden zijn te vinden op www.arminvonburen.tk. Want er wordt middels heel druk gechat. Het is een site die niet door onszelf is opgezet, maar door iemand anders. Er zit inmiddels ook een heel forum aan, daar kun je ook op aanmelden als je iets met als je vragen hebt over trends of tracklistings of wat dan ook. En daar gaan we non-stop in de mix. Just when you thought it couldn't get any better. IDNT Radio. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight. We'll be right back. lange State of Trance. Aflevering nummer 50. En ik word net zwaar ontroerd, want er komt hier gewoon een fan binnenlopen met een fles champagne. Maar hartelijk bedankt voor jullie ontzettend vriendelijke e-mailtjes en vriendelijke reacties. Ook precies 50 users op het chatbord op het moment. www.arminvanburen.tk. En wat zijn ze? 6000 minuten. 50ste aflevering. Volgende week gewoon weer in verse State of Trance. We luisteren naar een 1 uur non-stop in de mix. We begonnen met de Beat Foundation Save Me. Tweede plaat John Oculum versus Noise Limited. Derde plaat Digital Mind Control Mind State. Nummer 4 Chris Cowie Russia. Toen Four Strings met Diving. Airwave Above the Sky. Fundamental 501 The Situation. Plastic Boy met Dahab. Mesh Transfiction. En op de achtergrond Future Sound of London. Papua Nieuw-Guinea. Al deze titels kun je nalezen op www.idmnt.com of stuur een e-mailtje naar tracklisting@armin.nl. Ik heb gewoon iedere week braaf thuis gestuurd. Nou, als dit niet genoeg reden is om dansende eten te krijgen, dan weet ik het ook niet meer. Achter mij staat inmiddels grootmeester DJ Eric E. Ik ga zo meteen een lange mix voor je verzorgen. Zet je radio zeker niet uit. En ik zie je volgende week weer voor een verse State of Trance.